Liporedium to twój sposób na odchudzanie. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 15 stycznia, minęła 19. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Wyraźnego wzrostu zachorowań na COVID-19 w nadchodzącym tygodniu spodziewa się wiceminister zdrowia. Już ponad 200 tysięcy seniorów zarejestrowało się na szczepienia. Nawet do 20 lat więzienia grozi zatrzymanym uczestnikom ataku na amerykański kongres. Prawie 8800 nowych infekcji koronawirusem zarejestrowano minionej doby w Polsce. Zmarły 332 osoby, a wyzdrowiało prawie 9000. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że ten wynik nie powinien usypiać naszej czujności. Musimy być czujni. Wydaje nam się, że jednak przyszły tydzień przyniesie zdecydowanie zwiększoną ilość nowych zachorowań. Mamy takie sygnały, że do punktów drive-thru także zgłasza się codziennie więcej podejrzanych o zakażenie koronawirusem niż było do tej pory, więc należy się spodziewać, że podobnie jak w całej Europie, także i w Polsce, może w przyszłym tygodniu nastąpić wzrost zakażeń. Najwięcej nowych przypadków COVID-19 stwierdzono w województwach mazowieckim i kujawsko-pomorskim. Już ponad 200 tysięcy seniorów zarejestrowało się na szczepienia, poinformowała wiceminister zdrowia Anna Goławska. Zapisy dla osób powyżej 80 roku życia trwają od północy. Co dziesiąta osoba umówiła się przez internet, 75% seniorów zapisało się w punktach szczepień. Pacjenci najczęściej dzwonią do punktu szczepień i bezpośrednio tam umawiają się na wizytę. Osoby w wieku powyżej 80 roku życia wybierają tę tradycyjną formę umawiania się do lekarza, czyli umówienie się bezpośrednio u swojego lekarza rodzinnego, którego znają i do którego chodzą na co dzień. Zainteresowanie szczepieniami jest bardzo duże. Od północy odebrano ponad 630 tysięcy połączeń na infolinię 989. Do ławek szkolnych wracają jedynie klasy od 1 do 3 szkół podstawowych, by zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa, powiedział minister edukacji i nauki. Przemysław Czarnek dodał, że dzieci z pierwszych klas podstawówek to około 20% wszystkich uczniów. Nie chodzi o same źródła zachorowań w szkole wśród dzieci, tylko chodzi o mobilność społeczeństwa, która powodowała zwiększenie zakażeń dziennych. W związku z tym 1-3 to jest około 1/5 uczniów szkół i to powoduje, że ta mobilność jest mniejsza. No a też tylko 1-3, dlatego że jeśli w ogóle chodzi o zakażenia wśród dzieci, to najmniej narażone właśnie na zakażenia i też najmniejsze ryzyko transmisji koronawirusa występuje u dzieci poniżej 10 roku życia. Do stacjonarnej nauki wracają też uczniowie szkół specjalnych, a zawodowych na praktyki. Pierwsze pieniądze z nowej tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju mają trafić do przedsiębiorców w poniedziałek. Dziś do południa wnioski o wsparcie złożyło kilkaset firm, mówi wicepremier Jarosław Gowin. Prosty system wnioskowania i szybkie, zautomatyzowane wypłaty. Od momentu złożenia wniosku przez firmę w ciągu 2 dni roboczych środki zostaną przelane na konto tej firmy. A zatem pierwsze pieniądze trafią do przedsiębiorców i to będą miliony, dziesiątki milionów złotych, ale te pierwsze środki trafią już w poniedziałek. Z państwowego wsparcia mogą skorzystać firmy działające w 45 branżach, które z powodu pandemii musiały ograniczyć albo zawiesić działalność. To m.in. branża hotelarska, gastronomiczna i turystyczna. Ponad 110 osób aresztowano w związku ze szturmem na amerykański kongres. Trwa poszukiwanie kolejnych uczestników ataku na Kapitol. Wśród osób dotychczas zidentyfikowanych jest co najmniej 20 byłych żołnierzy i policjantów. Wielu spośród aresztowanych uczestników szturmu na Kapitol to członkowie skrajnie prawicowej organizacji, ekstremiści i wyznawcy spiskowej teorii QAnona. W tłumie, który toczył walki z policją, były jednak również osoby w strojach bojowych, hełmach i kamizelkach kuloodpornych. Niektórzy posługiwali się krótkofalówkami. Na jednym z filmów widać, jak grupa mężczyzn przedziera się przez tłum w kierunku budynku kongresu. Każdy trzyma za kołnierz idącego przed nim, co jest standardową procedurą zespołów bojowych zwaną Ranger File. Świadkowie relacjonują, że niektórzy uczestnicy szturmu poszukiwali przywódców parlamentu oraz wiceprezydenta Mike'a Pence'a, który wcześniej odmówił nieuznania wyniku wyborów prezydenckich, argumentując, że byłoby to niezgodne z konstytucją. Jak informuje dziennik Washington Post, wiceprezydenta i jego rodzinę udało się ewakuować zaledwie na minutę przed tym, jak rozgniewany tłum wdarł się na schody prowadzące do Senatu. Departament Sprawiedliwości poinformował, że wobec niektórych uczestników zamieszek przygotowywane są zarzuty udziału w próbie obalenia rządu, które niosą ze sobą karę do 20 lat więzienia. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieści sportowe, Dariusz Urbanowicz. Piątek to dzień kwalifikacji do Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. Jaką formę prezentują Kamil Stoch, Dawid Kubacki i spółka? Już teraz sprawozdaje nam Jakub Niziński, który przygląda się rywalizacji na Wielkiej Krokwi. Witam serdecznie. No, jeżeli chodzi o kwalifikacje, to tutaj Andrzej Stękała pokazuje, że jest mocny. Spisał się najlepiej z Polaków. Kończy kwalifikacje na miejscu trzecim. Dawid Kubacki, siódmy. Klemens Murańka, jedenasty. Kamil Stoch, dopiero dziewiętnasty. I to pewnie zaskoczenie. 23. Piotr Żyła. No, ale jeżeli chodzi o skakanie, to to najciekawsze dopiero jutro, bo konkurs drużynowy. A przecież Polacy w ostatnich tygodniach pokazują, że drużynę mają bardzo mocną i są tutaj absolutnie faworytami. Konkurs indywidualny dopiero w niedzielę, a dzisiejsze kwalifikacje do tego właśnie konkursu wygrał Japończyk Yukira Sato, który jest także rekordzistą wielkiej krokwi, potwierdzając, że ma wielką ochotę na skakanie w Zakopanem. Dziękuję, Kuba. Trzymamy kciuki za Polaków w jutrzejszej drużynówce. Tymczasem polscy szczypiorniści w Egipcie rozpoczynają walkę o Mistrzostwo Świata. Czekamy na rozpoczęcie meczu z Tunezją. Jaki jest klucz do sukcesu? Mówi skrzydłowy Arkadiusz Moryto. Wiara w siebie, mocna obrona i to scalenie się razem, bo jesteśmy fajną drużyną. Myślę, że dogadujemy się bardzo dobrze nie tylko na boisku, ale poza nim, także naprawdę jest ten team spirit w środku drużyny i to jest bardzo ważne, bo jeśli na zewnątrz jest team spirit, to na boisku naprawdę będziemy skakać za siebie w ogień. Początek spotkania o 20:30. Wielu kibiców angielskiego futbolu popadnie po tej informacji w rozrzewnienie. Otóż Wayne Rooney oficjalnie zakończył sportową karierę. 119-krotny reprezentant Anglii, najskuteczniejszy strzelec w historii Manchester United, jednak nie porzuca futbolu. Właśnie został bowiem trenerem Derby County, grającego na zapleczu Premier League klubu Krystiana Bielika i Kamila Jóźwiaka. Kolejny sport w trójce tuż po 21:00. To ma być najzimniejszy weekend od 2 lat. Mróz i sporo śniegu już dziś w nocy. Najwięcej białego puchu będzie na Pomorzu Wschodnim, Żuławach i wysoko w górach. W nocy na krańcach wschodnich i Podhalu od minus 18 stopni w centrum do minus 10. Cieplej na Pomorzu około minus 4, a nad samym morzem 0. Jutro w ciągu dnia na Suwalszczyźnie minus 11, na Podhalu minus 10, w centrum minus 5, a na zachodzie około minus 2. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nazywam się Krzysztof Miruć i jestem architektem. Remont łazienki jeszcze nigdy nie był tak prosty. W Leroy Merlin znajdziesz farbę Dulux EasyCare Kuchnia i Łazienka. Łatwą w czyszczeniu, odporną na wilgoć i pleśń. Już za 59,90 za 2,5 litra. To tylko część z kompleksowej oferty dla Twojej łazienki. Przekonaj się, jak prosty może być remont. Leroy Merlin. Polskie Radio poleca unikatowy dwupłytowy album okolicznościowy. 95 lat Polskiego Radia. Najpiękniejsze polskie piosenki w nowych aranżacjach Adama Sztaby i Krzysztofa Herdzina oraz interpretacjach znakomitych polskich artystów. Wśród wykonawców między innymi laureat Nagrody Mediów Publicznych Piotr Beczała, Kaja, Grzegorz Turnał, Igor Herbut i Sebastian Karpiel-Bułecka. Album pod patronatem przewodniczącego Rady Mediów Narodowych dostępny m.in. na stronie sklep polskieradio.pl oraz w Apple Music i innych cyfrowych serwisach muzycznych. Komu jeszcze sernika? Ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję HEPA Slimin. Ale mi chodziło o... Jest bardzo skuteczny, zobacz. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię HEPA Slimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze prawie 9 minut po godzinie 19:00 i już widzę Państwa miny. A cóż to za damski głos? Przecież to moje przeboje Piotra Barona. Zgadza się, ja tu dziś w zastępstwie, druhna Aleksandra Kaczkowska przy mikrofonie, Ania Regulska zza konsolety mówi Państwu dobry wieczór, a audycję wydaje Marek Pawlukiewicz. Piotrusiu, wracaj do nas szybko, zdrowiej i bądź tutaj z nami już we wtorek, bo przecież we wtorek masz tonację, więc masz nam szybko wyzdrowieć. Postaram się dla Państwa dzisiaj pograć do godziny 20:00 troszkę z pożyczonej walizeczki Piotra Barona, a troszkę nie. Ale inaczej zacząć dziś nie możemy. I'm the Zawsze sobie myślałam, że tutaj w programie trzecim w Trójce powinniśmy mieć jakąś dużą wspólną płytotekę, bo te płyty nam się zupełnie pokrywają, przynajmniej niektóre nam się zdecydowanie pokrywają. Z Piotrem Baronem właśnie doszliśmy ostatnio do takich wniosków, rozmawiając o muzyce, że jeżeli chodzi o Led Zeppelin i nie tylko, dzisiaj będziemy sięgnąć po różne albumy, które mamy wspólne, to akurat jeżeli chodzi o Led Zeppelin, to zawsze mamy przy sobie nie tylko jedną, ale drugą, a nawet trzecią i tak dalej płytę. Give you my love. I'm gonna give you my love.

Freedom Train to Lenny Kravitz, oczywiście rozpoznawalny natychmiast, nie tylko po głosie, z albumu prawie zapomnianego Let Rough Roll, a czasami naprawdę warto odgrzebywać. No i tak odgrzebywać będziemy niektóre rzeczy do 22. Ogłoszenie społeczne. Polacy najczęściej umierają na choroby układu krążenia, układu oddechowego i nowotwory. Twoje zdrowie i życie zależą od wczesnego wykrycia i natychmiastowego leczenia choroby. Więc nie czekaj na koniec pandemii. Idź do lekarza. Telewizyta często nie wystarczy. O bezpieczeństwo wizyty osobistej zadbajmy wspólnie. Podstawa to maseczka i odzież ochronna, zachowanie dwumetrowej odległości w poczekalni, mycie i dezynfekcja rąk. Choroby nie czekają na koniec pandemii. Lecz nie zwlekaj. Niezależny zespół ekspertów zdrowia Continue Curatio, Fundacja My Pacjenci. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No bardzo się cieszę z Państwa wiadomości mailowych, które schodzą na adres csm@polskieradio.pl. Bardzo dziękuję za wszystkie pozdrowienia. Mroźne i zimne piaseczno pozdrawia Panią redaktorkę i Pana redaktora odpoczywającego. Miejmy nadzieję, że Piotrek Baran we wtorek już tutaj będzie, nawet na pewno już tutaj będzie z powrotem z nami. Dzisiaj zastępstwo za niego w moich przebojach. Wszystkich niściastych i słuchaczy Trójki Pan Wojtek pozdrawia. Pani Aga, już słychać, że walizeczka konkretna. Bardzo pani Ago z Krakowa dziękuję. Podejrzewam, że tu stani słuchacze za moment się pojawią. Proszę pisać, kto tutaj na stałe słucha moich przeboi, to ja pozdrawiać tym bardziej będę. Sięgamy po wywołane już do tablicy Nine Inch Nails i Home. Nine Inch Nails, czyli Trent Reznor i Home. Dzisiaj troszeczkę ostrzej będziemy grać, bo to ta wspólna walizeczka Piotra Borona i moja. I tak pomyślałam, no dobrze, to tak z przytupem, piątkowo. Odgrzebkowo album, do którego już od dawna bardzo chciałam wrócić, to grupa Suna i One Minute Science. W zeszłym roku ten album skończył 20 lat. To po arabsku droga albo ścieżka. Ale grupa z Wielkiej Brytanii, dokładnie z Bristolu, nie jest to Bristol Sound, chociaż bardzo blisko przeplatają się i to Państwu zaraz wytłumaczę, dlaczego ich drogi z Bristol Sound. Założona w 98 roku i z pierwszego albumu, który wydali 20 lat temu. Naprawdę, One Minute Science. A jak te drogi się przeplatały? One Minute Science, ich pierwszy album wydany w wytwórni Massive Attack, Melancholic. No proszę. Grani z Perfect Circle, grani z The Smashing Pumpkins, grani przed nimi jako supporty. I z tego albumu może jeszcze jedna odgrzebka będzie troszkę ostrzej. I'm not trading now i Suna. Jeżeli ktoś by z Państwa sobie życzył, proszę pisać, w razie czego ja odpiszę oczywiście. csm@polskieradio.pl, jeżeli będą jakieś pytania, chociaż podejrzewam, że muzyka bardziej znana niż nieznana. Wywołany przed momentem zupełnie też niechcący Tool, no powiedzmy, że akurat Tool, ale do Toola właśnie w tej chwili sięgamy i do ostatniego albumu, który wydali Fear Inoculum, to tak, to ten, na który przyszło nam czekać całe 13 lat, wydany w 2019 roku i chyba najlepszy utwór z tego albumu, Calling Voices. Locations we'll never